چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من حضرت عاقل کی شفقت اور محنت بے گمان لطف انداز بیاں کو چھوڑ کر جائے کام کیا حسین کردار ان کا کیا حسین کا بیان درس میں خود چھائی رہتی ایک نورانی کزان بس یہاں بہرحال رحمت بس یہاں بہرحال رحمت کی چمکتی تھی کرن چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من حضرت استاد تھے سلمان کیسے مہربان حضرت استاد تھے سلمان کیسے مہربان ناز میں آلہ یہاں کے کیسی روشن تھی زبان کیا درودوں کی صدائیں بن بن آتی تھی یہاں درس میرا لب زبان سے نور کھلتا تھا یہاں علم کی تھی جام سے علم کی تھی جام سے کھل گیا میرا ذہن چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من حاصل درس تحابین حضرت مقصود سے حاصل درس تحابین حضرت مقصود سے کس طرح ملا تحابی کا کراتے شخص سے فکر مندہ ہو کے سمجھا مسائل وار سے درس کی تعلیم دینے گھر سے آتے دور سے ان کا آنا ان کا جانا ان کا آنا ان کا جانا کیسے بھولوں اے زمن چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من کیا یہ پر انوار احسن کا زمانہ یہ میرا کیا یہ پر انوار احسن کا زمانہ یہ میرا غلبہ حب نبی سے بھر گیا دامن میرا غلبہ حب نبی سے بھر گیا دامن میرا اب یہ کیسی ہے جدائی کیا کرے سیرت بیان، اب یہ کیسی ہے جدائی، کیا کرے سیرت بیان، ہم نہ جانے تم نہ جانو، سب کے سب ہوں گے کہاں، کیفیت چھائی ہے سب پر، کیفیت چھائی ہے سب پر، دل میں ہے رنج الم، چھوڑ دوں اپنا مظاہر، یہ نہیں کہتا ہے من، چھوڑ دوں اپنا مظاہر، یہ نہیں کہتا ہے من، مفتی اسرار کا ہم پر بہت احسان ہے، مفتی اسرار کا ہم پر بہت احسان ہے، مثل جوہر عالم دین آپ کی پہچان ہے، کیوں پریشانی میں حضرت آپ ہم سے دور ہیں، یا خدا تو رحم فرما ان پہ ہم مجبور ہیں، ہو سکونے قلب ان کو، ہو سکونے قلب ان کو، ہے یہی دل کی لگن، چھوڑ دوں اپنا مظاہر، یہ نہیں کہتا ہے من، چھوڑ دوں اپنا مظاہر، یہ نہیں کہتا ہے من، مفتی اسرار کا ہم پر بہت احسان ہے، مفتی اسرار کا ہم پر بہت احسان ہے، مثل جوہر عالم دین آپ کی پہچان ہے، کیوں پریشانی میں حضرت آپ ہم سے دور ہیں، یا خدا تو رحم فرما ان پہ ہم مجبور ہیں، ہو سکونے پلے بن کو، ہو سکونے پلے بن کو، ہے یہی دل کی لگن، چھوڑ دوں اپنا مظاہر، یہ نہیں کہتا ہے من، چھوڑ دوں اپنا مظاہر، یہ نہیں کہتا ہے من، درس میں تھی گونجتی آواز اشرف کی یہاں، درس میں تھی گونجتی آواز اشرف کی یہاں، درس مسلم اری بخاری کے تھے قاری زمان، تھے عزیر احمد واسم اور بادی الزمان، انس عارف سب عبارت خوب پڑھتے تھے یہاں، مل کے ہم سب کیسے بچھڑے، مل کے ہم سب کیسے بچھڑے، خود بتا دے اے زمن، چھوڑ دوں اپنا مظاہر، یہ نہیں کہتا ہے من، حضرت شاہد یہاں ایک، حضرت شاہد یہاں ایک مرکز کی جان ہے، حضرت شاہد یہاں ایک مرکز کی جان ہے، ماہر علم سیاست کے امام خاص ہیں، مین آپ کے کردار ہے فکر مندہ اس چمن پر آپ صبح و شام ہے ان کی رونق ان کی فطرت ان کی رونق ان کی فطرت سے روشن یہ چمن چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من سید القرآن یہاں پر پاری زیبان ہے سید القرآن یہاں پر پاری زیبان ہے آپ تجوید و قرت میں ایک عظیم شان ہے آپ تجوید و قرت میں ایک عظیم شان ہے ان کی قرأت سن کے ہو جا تے سب مستی مگن چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من سب کے سب استاد و طلبا کو ہمارا السلام سب کے سب استاد و طلبا کو ہمارا السلام اہل گلشن اس مظاہر کو ہمارا السلام اہل گلشن اس مظاہر کو ہمارا السلام اہل اس شہر سہارن پور کو میرا السلام ہر طرف ہر سمت ہر جا نب ہمارا السلام السلام ہو السلام السلام ہو السلام یوں ہی سلاموں کا ملن چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا حدیث مسلسل وہ حدیث کہلاتی ہے کوئی خاص چیز ابتدا کی گرے سلسلہ وار منتقل چلی آ رہی ہے، جیسے سارے رواد نے یہ حدیث سب سے پہلے اپنے استاد سے سنی، یا سارے رواد کفار، یا سارے مکی ہوں یا مدنی ہوں، یا سارے حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں یا شہری ہوں یا کسی خاص دن میں وہ حدیث پڑھی گئی ہو، جیسے یوم عید مسلسلات کی اکثر احادیث اور اسانید متکلم تھی، اس میں سب سے قوی حدیث مسلسل بدراد سورۃ الصف ہے، لیکن تسلسل بالاولیت کے اہمیت کی وجہ سے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس رسالے کی تعلیم کا سلسلہ سہارنپوری مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہر سال ہوتا ہوگا، لیکن باقاعدہ انداز پر نہیں، کسی نے درخواست کی پڑھا دیتے۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے اس کی تعلیم باقاعدہ شروع ہوئی، لیکن حضرت اپنے طلبا کو دو تین دن پڑھایا کر، جب شہرت ہوئی اور دیگر مدارس کے طلبا کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، تو حضرت نے سب کی سہولت سے جمعہ کا دن اس کے لیے منتخب کر دیا، تاکہ ایک ہی دن میں تینوں رسالے ہوئے ہیں۔ حضرت کہتے تھے جب میں نے اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا تو محدثین کے قواعد پر اس کی حدیثیں مجروح نظر آئیں، اس لیے علماء وقت سے استفسار کیا، بعضوں نے تو رسالے کے متعلق لا علمی ظاہر کر دی، بعضوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب سے باقاعدہ جواب حضرت کی محمد خاندی رحمۃ اللہ پر ہے، یہ آخر ابن ماجہ کی تعلیم بھی تو ہوتی ہے، اس کی بعض حدیثوں کو علماء نے موضوع کہا ہے۔ اگر اس رسالے کی تدریس کے اقدام علمائی طور پر یہ بتا دیا جائے تو کافی ہے، اور حضرت کی عادت دائمہ یہ تھی کہ حضرت خانی نے عمر اللہ اکبر قدر کے اس خط کا مضمون ہمیشہ سنایا کرتے تھے، اور رسالہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہم شاہکاروں کے وقت تک اپنی سند بیان کیے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ رسالہ سنا ہے حضرت مولانا زکریہ صاحب کانگونی رحمت اللہ علیہ سے باقاعدہ طریقے پر رجب سن 1380 میں، باقاعدہ طریقے پر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معمول تھا جب مسلسلات شروع ہوتی یا دورے کے سبق کا آغاز ہوتا اور ہم کو وقت ہوتا تو ہم جا کر سبق لے جایا کرتے تھے، تو اس طرح سے تو کتاب پہلے بھی سنی لیکن باقاعدہ سنتے اسی اسی میں سنی. پھر بیچ میں ایک سال کی شاید یہ دو سال کی قدرت ہوئی ہے, ورنہ ہمیشہ مسلسلات کے درس میں حاضری ہوتی رہی اور اللہ کی توفیق سے اکثر قرآن کی توفیق بھی ہو جاتی تھی. اور بار بار پڑھنا نصیب ہوا, لیکن یہ رسالہ عجیب ہے, اس کے رجال اور ان کی نسبتیں کچھ اس طرح کی مجبور ہیں کہ ان کی تعلیم آسان نہیں اور ان کا ضبط صحیح بھی معلوم نہیں, خصوصاً وہ نسبتیں جن کا تعلق بلاد مغاربہ سے اور بعض ان کے نام ایسے ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایک بہت ہی طویل حافظہ نوجوان عالم مجھ کو مدینے میں ملے, وہ کہتے تھے کہ اس کے لیے تو آدمی کو مستقل وقت طالب کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اس کے رجال وغیرہ کا ضبط آسان نہیں. بہرحال میں نے کافی اس کے لیے نظر ڈالی اور معلومات کی, اس میں سینکڑوں غلطیاں جہاں کہیں مجھ کو پتا چلا ہے اور وہ غلطی لازم التنبیہ ہے تو وہاں تو میں اطلاع دے دیتا ہوں اور جو چل جانے والی ہو بس اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ سارا شروع ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذي خلق العلماء باتصال سمعهم بصيرهم الانبياء وجعل اتصال سمعهم قصيرا كنجم عليهم مثل مرحوما وناديك به من العليا وجعل المسلسل من لسان الكشم في نجوم السماء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيقول المتقي العبد المتقي الى رحمه الله الكريم احمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم الجهري العمري احسن الله اليه الى مشايخه والده اله طائف من هذه الى الاحاديث المسلسله جمعتها وسميتها بالقول المبين في مسلسل حديث النبي الامين صلى الله عليه وسلم واسال الله تعالى ان يعلم مع قربه اليه الحديث المسلسل بالأولية. حديث المسلسل بالأولية وہ ایک خاص حدیث ہے جس کو ہر تلمیذ نے اپنے استاد سے سب سے پہلے سنی ہے. ہم نے یہ کتاب سب سے پہلے سنی ہے حضرت شیخ سے, انہوں نے حضرت مولانا فرید احمد سہارنپوری سمبل مہاجر المدنی سے, اور انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم برہانوی سے, اور انہوں نے حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی سے, اور انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے, اور انہوں نے مولف رسالہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سند کتاب میں موجود ہے, انگلش نالج مجبور ہے. قال الفقير رضي الله عنه به سيد من الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لقديم سمعته قال حدثني جد الشيخ عبد الواحد المصائم البصري قال وهو لقديم سمعته قال حدثني الشيخ حدثنا الشيخ يحيى بن محمد بن شهير الشاوي قال وهو لقديم سمعته سمعناه منه قال قلنا به الشيخ سعيد بن إبراهيم الجزائري مفتي الشهير وقدورا قال وهو أول حديث سمعته قال أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقري مقری یہی ثواب ہے لتسجید القافل مفتوحۃ یہاں پر سعید بن محمد رب لکھے اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب کی دوسری تاریخ کتاب النبی میں اور کئی کتابوں میں نشر مسانی جذبہ جلد الحجال وغیرہ میں اسی طرح سے ہے لیکن لوگانی کسرت الخلق میں سعید بن احمد رب ہوا اس کے محقق لکھتے ہیں یہ ثواب ہے اور مسلسلات میں سعید بن احمد بھی بار بار آیا اس لیے یہ ثواب قال وهو الحديث سمعت من عين وهي كاني كامل احمد رضي الله عنه قال وهو اول حديث سمعت من قال عن شيخ الاسلام العابد بالله تعالى سيد ابراهيم الطاجي قال وهو اول حديث سمعت من قال فراجع المحدث الباني بن فت محمد بن المكرمي حسين البراري قال وهو اول حديث سمعت قراته عليه قال سمعت من لفظ شيخنا علي الدين ابراهيم حسين العراقي قال اول حديث سمعت من قال ابو الفتح محمد بن ابراهيم البدوي المدني قال وهو حديث سمعت من قال اخبرنا ابو النجيب ان اخبرنا النجيب ابو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنيب الحراني قال وهو حديث سمعت من قال اخبرنا الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن زيد قال وهو حديث سمعت من قال اخبرنا ابو سعيد اسماعيل بن ابي صالح النشاپوری یہاں تو ابو سعید واقع ہوا اور شاہ صاحب کی تاریخ خاک میں بھی اسی طرح ہے سیرت الخلق منا ہے بہت سی کتابوں میں لیکن تراجم میں ابو سعد لکھا ہوا ہے قال ابو الحد حسنی بن قال اخبرنا والدی ابو سعد احمد بن عبد الملک المعظم قال ابو الحد حسنی بن قال اخبرنا ابو طالب محمد بن محمد بن مهمش الزيادي ابن مهمش یہی سوال ہے بعض رسکوں میں محمد اور مهمش کے بیچ میں ثابت ہو گیا جو غلط ہے اور مہنس جو تبدیل بینی اول اور تصویر میں حسانی ہے مسجد کے تاثر کی بھی اسی طرح سے ضرور کیا اور یہ زبادی زیبادی ہے بے قصر زار و فتحیل زیادی ہے بے قصر با و فتحیل یا مصنع کی ترقی قال ابو الحديث سمعت بن قال قلنا ابو الحامد احمد بن محمد بن هيل بزاز قال وهو اول حديث سمعته سمعنا من قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال اول حديث سمعت بن قال قلنا ابو الحامد قال اول حديث سمعت بن محمد بن دينار قال سمعت يا سفیان بن معینہ ہی تک تسلسل ہے اور اس کے بعد اولیت کے تسلسل نہیں جن لوگوں نے اس کے آگے تسلسل نقل کر دیا ہے اس کو وہم ہو گیا قال وهو حديث سمعت بن عبد الله بن عن عمرو بن دينار عن ابي قابو سن مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحم من يرحم من الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الارض ارحمكم من في السماء قال جميل العراقي هذا حديث سعيد مخرج ابو داود والترمذي ہم بڑے دنیا ہم کو بھی سنا دیا پال علی تم اسلامی تم تازہ تم دام جوہار ہم گرہن ول جمل کلولا سوار ہوا پرتی وطن اس یہ علی سے مسلسل بغلیت کا اور اس کی تسلسل کی سند ذکر کی جا چکی ہے. یہ تو جو سند ذکر کی گئی ہے مشہور ہے. میری ایک اور بھی سند ہے, میں یہ حدیث روایت کرتا ہوں احمد ابن عبدالسلام ابن احمد سودانی سے, جو حضرت شیخ کا نام سن کر مجھے حدیث اس سند میں نے آئے کہ مجھے معلوم ہوا کہ شیخ یاسین فادانی کے تلمیذ ہیں, تو میں نے بھی ان سے اجازت کی. شیخ یاسین فادانی کا ایک طویل زمانہ میں نے پایا لیکن مقدر نہیں تھا کہ میں ان سے حدیث سن سکوں, اس لیے ایک درجہ ناظرن نقل کرتا ہوں. یہ بڑے کثیر السانی شیخ تھے, اسی طرح سے میں نے شیخ احمد طلاق شامی سے بھی یہ حدیث سنی ہے, ان کو بھی شیخ یاسین فادانی ہی سے روایت کرتے ہیں. اس کا تسلسل یہ ہے کہ اس کا خاص انداز میں یہ صورت تلاوت کرتا ہے, اور وہ انداز یہ کہ اللہ متم نورہ متمین کی تنوین اور نورہ کے نصب کے ساتھ پڑھتا ہے, جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے. قال الفقير ولي الله عنه حدثني الشيخ ابو طالب المدني الذي من حديث رسول الكريم قال اخبرني الشيخ احمد النخلي النخلي عن الشيخ نخلي نخلي بن جاهل عن الشيخ محمد بن العلاء البابيري عن شهاب احمد بن محمد بن سلمي الحنفي عن محمد بن الغيبي عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري الحافظ بن نعيم رضوان بن محمد العقبي انبی اسحاق ابراہیم بن احمد القنوطی انبی العباس احمد بن ابی طالب بن فلسطین بن منجا عبداللہ بن عمر البغدادی انبی الوقف عبدالاول بن عیسی الحراوی انبی الحسن عبد الرحمن بن محمد داوودی انبی محمد عبداللہ بن عمر بن عیسی بن عمر عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی قال حدثنا محمد بن كل بن الغالي بن الهلالي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال من قال من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أقرب إلى الله لأن من أعطانه الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أعمالنا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هكذا يعني والله متم نوره متم في تنمير اور نوره في مسجد کے ساتھ قال ابو سلمہ تو قرا علينا عبد الله بن سلام نبي الله عنه هكذا قال يا وقرا علينا ابو سلمہ تھا ابو قال وزائر قرا علينا يحيى قال محمد بن كثير قرا علينا وزائر قال دار ان قرا علينا محمد بن كثير قال عيسى قرا علينا يعني قال عبد الله بن محمد قرا علينا عيسى قال عبد الرحمن قرا علينا عبد الله قال عبد الله قرا علينا عبد الرحمن قال عبد الله بن عمر البغدادي قرا علينا عبد الله قال عمرو بن ابي طالب قرا علينا عبد الله البغدادي قال عبد الله بن محمد قرا علينا عمرو بن ابي طالب قال تلقین کا مطلب یہ ہے مجھے مجموعی تاریخ حافظ تھے اور اسے قرآن موجود نہیں تھا اس لیے کوئی صاحب آگے آگے پڑھتے جاتے تھے اور احمد ابن ابی طالب کے پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے تھے قال رضوان محمد فقرا علینا عمران محمد قال ذکر فقرا علینا عمران محمد قال رضی فقرا علینا ذکر فقرا علینا ابن مشل بھی فقرا علینا رضی فقرا علینا قال شیخ محمد بن بابری فقرا علینا قال شیخ احمد بن نقلی فقرا علینا بابری قال شیخ طاہر فقرا علینا شیخ احمد بن نقلی قلت وقرا علینا شیخنا ابو طاہر وكان من قراءة متنم نوره بتنمين متنم نسل نوره قلت هكذا قرا علينا شيخنا مولانا زكريا رحمه الله تعالى وقال هو هكذا علينا قرا علينا شيخنا مولانا خليل رحمه الله قال مشايخنا وهذا الحديث صح مسلسلين بروا محدثين الكرام اس کو سب سے ایسا مسلسل قرار دیتے ہیں اور بعض نے کہا مسلسل بعد بھی اسی کے درجے کی ہے بعض کہتے ہیں اس کے بعد اس کا نمبر ہے وہ بھی اس نال متصل منائے رہا صاحب رسالہ قال حدیث المسلسل بقول انا ہندو کا فقول اس کا تسلسل یہ ہے کہ استاد طالب سے کہتا نہ ہو وہ کا فقول جمع آپ کو کہ نہ ہو وہ تم فقول کہتا قال الفقیر رضی اللہ عنہ حدیث ابو قال عثمان الذي قال اخر النقي بسمار من دار قال انا علي بن محمد بن ابراهيم بن ابراهيم الى القمي من فضل جلال السيوطي قال اخر النقي محمد بن محمد بن قال علي عثمان قال اخر النقي قال اخر النقي بسمار بن ابراهيم الحنفي قال اخبرنا الحافظ سعيد بن جلال قال اخبرنا اخبرنا پیچھے بیٹھے ہیں آپ کے پاس بار اس کو ہم کر دیتے ہیں پیچھے بیٹھے کوئی ہاتھ میں رکھتے پالا برمن ہاتھ پالا پرنا ہم محمد پالا اخبرنا عبد الرحمن نمت کی پال اخبرنا مطالع سیرا کی سیرا کی سین کے کسر لام کے سرکار کے ساتھ ہے یہ سیرت سے لبا کی طرف نسبت کرے ان کے اعداد میں کوئی صاحب جن کے موت اوپر سے کرتے ہوئے تو اس لیے سہ لبا کہلاتے تھے قال اخبرنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو علی شعبان قال اخبرنا احمد بن سلیمان النجار اسی طرح سے یہاں پر احمد بن سلیمان النجار واقع ہوا ہے لیکن تاریخ خطیب میں احمد بن سلمان اور اسی طرح سے ابن علی دنیا کی کتاب الشکر میں جو اس حدیث اور سند کا اصل ماخذ ہے واقع ہوا قال حدثنا ابو بكر بن ابي دنيا يا قاسم ہاں اسی طرح سے واقع ہوا ہے لیکن میں واقع ہوا ہے میری دنیا کی کتاب شکر کے آغاز میں جو سند ہے اسی طرح اس میں واقع ہوا پالن دسنا روپر میری دنیا پالن دسنا حسن عبدل عزیز الجراوی قال حدثنا عمرو بن مسلم التنيسي اسی طرح سے مسلسلات میں واقع ہوا اور حافظ مدین میں عمرو بن سل واقع ہوا لیکن دونوں تحریف ہے اور سواب امر بن ابی سلمہ ہے. ابن رشید کیر الایبان یہاں پر ابو حسن التنیسی آیا اور یہ کنیت ہے امر بن ابی سلمہ کی اور ابو طارق سلفی کی کتاب کی روایت سے ابن ابی دنیا کی جو کتاب الشکر مروی ہے اس میں اسی طرح سے عمرو بن ابی سلمہ واقع ہوا. یہی سوال ہے اور یہ عجیب غریب تحریف ہے, اس پر کسی محقق کسی عالم نے تنبیہ نہیں کی. ایک دن ویسے ذہن میں آیا کہ ابن ابی دنیا کا جو واسطہ ہے تو ان کی کتاب میں دیکھا جائے, کتاب رسالے ان کے ڈھونڈے مل گئی اللہ کی توفیق سے. قال حدثنا حکم معبدا قال اخبرني حبیب بن شہم قال اخبرني عقبہ بن مسلم عن ابی عبد الرحمن الحبولی عن سنا به معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ اني احبك فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وروايات موسيقى معاذ لقد عنك جبل كل سعد قل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال سنا به قال معاذ انا احبك فقل قال عبد الرحمن قال سنا به اني احبك فقل قال عقبه بن مسلم قال عبد الرحمن اني احبك فقل قال حضرت قال حکم قال تعلم ما بيني وبينك. یہ بھی اسی انا احبك فقل کی انا احبك کی تعبیر معنوی ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اس سے بھی اونچا ہے, لیکن اس کو اس میں اشکال یہ ہے کہ انہوں نے معنی کی تو رعایت کی اور الفاظ حدیث کو چھوڑ دیا. یہ کتنی بڑی کمی کی بات ہے. معنوی اونچائی کیا چیز ہے, یہاں تو نقل و الفاظ کا تعلق ہے. اس لیے یہ اگر اسی طرح سے ہے تو حکم ابن عبدہ کی کم فہمی اور غلطی ہے, اور ہر انسان کم فہمی کا شکار ہے, کہیں کہیں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے. لیکن میں نے جو اس کے متعلق تفتیش شروع کی اور کئی جگہ نظر ڈالی تو بعض جگہ تو عام کا تعلق بینی و بین ملا, جیسے شاہ ولی اللہ صاحب اس تعریف میں یا مناہل میں. لیکن ابن رشید نے من العلماء میں یہی حدیث اپنی سند سے نا نقل کی ہے اس میں قال الحکم ابن عبدہ قال لی حیوۃ بن شریح و انا عبدک فقل واقع ہوا. اور یہی سوال ہے اس لیے کہ یہ حدیث معاذ سند ابن الدنیا کی کتاب الشکر سے منقول ہے, اور ابن الدنیا کی کتاب الشکر میں بطریق حافظ الطاہر السیرہ کی اسی طرح انا عبدک فقل واقع ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے ہماری سند میں جو انت تعلم ما بین البین آ گیا ہے یہ کسی سامع حکم فہم ہے. اس مظاہر یا تشریح کرتے ہوئے انت تعلم ما بین البین کہہ دیا ہوگا ناقل نے, یہ دوسرا جملہ لے لیا اور پہلے کو چھوڑ دیا. قال قالت انی سی قال الحکم وانا احبک فقل. قال الحسن قال انی سی وانا احبک فقل قال ابن الدنیا قال احمد بن سلیمان. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے اور یہاں سکتا ہے. اصل عبارت ہے قال ابن ابی الدنیا قال لی حسن وانا احبک فقل. اسی طرح ابن ابی الدنیا کی کتاب الشکر میں بھی ہے اور اسی طرح مناہج السلسلہ میں بھی ہے. انا احبک فقل قال ابن شعبان قال لی وانا احبک.